باران کچه باره گما پاخ کولی ماخ بیا می جانان کچه گرزه گما پاسوی ماخ زخو زاره گم قربانه گم داغا شندو رنگ دیار سرم که ملگرو دیتا شو متنگ او کرارا راشا او کرارا راشا او کرارا راشا زخو زاره گم قربان